En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der er mennesker, så langt øjet rækker. Unge, gamle, børn. Et sort hav af mennesker. For alle vil selvfølgelig se det historiske øjeblik, hvor kronprins Frederik forvandler sig til kong Frederik den 10. af Danmark for øjnene af os. Berlingskes kongehuskommentator Jakob Steen Olsen forestiller sig det øjeblik på søndag, hvor kongeriget Danmark får en ny regent. Han kommer ud på balkongen på Christiansborg Slot, råbt frem af statsministeren og folkemængdens hurra-råb. Og der er ikke nogen tvivl om, at det øjeblik, han træder ud på den balkon, så jubler hele Danmark i et samlet kor. Og selvom hele Danmark jubler og synes, det er det helt rigtige, der sker, så mener du, at baggrunden for den begivenhed, den beslutning, som fører til den begivenhed, er muligvis en beslutning, der svækker monarkiet. Det mener jeg faktisk. Velkommen i Pilestræde. Jakob, jeg læser lige lidt op fra det officielle program for på søndag. Klokken 15. Proklamation fra balkongen på Christiansborg Slot. Hans Majestæt Kong Frederik den 10. træder ud på balkongen på Christiansborg Slot, hvorefter statsministeren proklamerer tronskiftet. Kongen taler og afslutter med valgsproget. Hvad er et valgsprog? Et valgsprog er sådan et bon mot, som de danske konger har haft helt tilbage til Christian den 1., altså i mange, mange hundrede år. Han regerede helt tilbage i 1400-tallet. Det er sådan en programerklæring. Hvad bruger vi den egentlig til? Vi bruger den ikke til ret meget. Jeg tror, de fleste egentlig tror, at dronningens valgsprog er Gud bevare Danmark. Det er det sådan set ikke. Det er en nyhedsbøn, som er blevet en del af nytårstalerne. Så vil jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevare Danmark. Gud bevare jer alle sammen. Men det er sådan en programerklæring, hvor en konge kan vise, hvad han står for, og også en ed, han sådan set aflægger i fuld offentlighed i forhold til at sige, jeg vil passe mit arbejde, jeg skal nok gøre mit ypperste. Og da dronning Margrethe gjorde det, da hun overtog tronen fra sin far for 52 år siden på søndag. Kong Frederik den 9. er død. Længe leve hendes majestæt, dronning Margrethe den 2. Der valgte hun et valgsprog, der lød sådan her. Guds hjælp. Guds hjælp. Folkets kærlighed. Folkets kærlighed. Danmarks styrke. Danmarks styrke. Ja, hun havde ladet sig inspirere af Frederik den 7., som har det måske bedste af alle valgsprogene, som var folkets kærlighed, min styrke. Dronningen valgte jo at blande vor herre ind i det. Ja. Og det var naturligt for hende. Nu skal vi tænke på, hun blev dronning for 52 år siden i 1972, hvor folkekirken jo også stod stærkere i den folks bevidsthed. Kongehuset har jo en tilknytning til folkekirken. Der står i vores i lovgivningen om kongehuset, at der står ganske vist ikke noget om, man skal være medlem af folkekirken, men man skal være af den luthersk protestantiske tro. Mm-hmm. Men dronningen har jo en religiøsitet, går gerne i kirke, og sagde selv i øvrigt i forbindelse med sin tronbestigelse, at hun følte, hun blev båret på en bølge. Selvfølgelig var den bølge folkets velvillighed, men det var også helt tydeligt, at hun også mente, at vor herre gav hende et lille puff i ryggen, eller holdt hånden under hende. Hun havde simpelthen Jesus med. Ja, det kan du næsten sige. I hvert fald vor herre. Men den slags form for gudstro har den kommende konge ikke. Nej, jeg har svært ved at forestille mig, Frederik stiller sig op på balkongen og starter sit valgsprog med at sige noget med Gud. Det har jeg også. Dels handler det om, hvem han selv er. Han siger, at lidt ligesom de fleste danskere siger, jeg har en eller anden form for åndelighed, fornemmer, at der er noget andet og mere, men ikke noget, som kan henføres til en speciel bog. Og med en speciel bog mener han selvfølgelig i særdeleshed Bibelen. Så på den måde vil det ikke passe til ham i forhold til, hvem han selv er. Mm. Men der er jo også noget i tiden. Altså, vores samfund har jo ændret sig markant siden 1972. Ja. Vi er blevet det, hvad enten folk bryder sig om det eller ej, et multikulturelt samfund, hvor der er alle mulige religioner, der er blandet sammen i det her land. Vi har ganske vist en statskirke, vi har ganske vist et kongehus, som er knyttet til den statskirke. Men et eller andet, hvis jeg skulle sætte, det er jo så populært at spille med bingo i forhold til dronningens nytårstal. Hvad siger hun? Man kan vinde penge på at gætte de specifikke ord. Hvis vi nu skal spille bingo i forhold til det her valgsprog, som vi altså får at høre første gang, når kong Frederik, som han jo allerede er på det tidspunkt, træder ud på balkongen på Christiansborg på søndag, så vil jeg gætte på, at ordet Gud kommer ikke til at indgå i det. Til gengæld tror jeg, at noget med folket indgår, og det handler om, at kongehuset, det vil være troværdigt i forhold til, hvem han er, Frederik Folkekær, men også i forhold til, at kongehuset kan signalere, at man godt ved, at man regerer på folkets nåde. DSB melder om næsten udsolgte tog. Store dele af det centrale København vil være spærret af i en kæmpe folkemængde, vil samle sig foran Christiansborg på søndag. Hvor vil du være? Jeg vil være i TV2, hvor jeg har den lod at sidde og kommentere det og tolke, hvad der foregår. Hvilket selvfølgelig er spændende at være med til, fordi hvorfor er alle disse mennesker af huse? Det er de jo, fordi det er Danmarks historie. Det er en stor dag i Danmarks historie, når vi går fra den ene monark til den anden. Hvorfor det? Jamen, det vidner jo om, at vi alle sammen på en eller anden måde bruger sådan et tronskifte, også som en eller anden form for takslag i vores egen tilværelse. Jeg tror, der er rigtig mange, som følte, det greb dem sku om hjertet, da dronningen lige pludselig takkede af. Jeg kender mennesker, som fortæller mig, at de sad på en parkeringsplads på den anden side af jorden og begyndte at græde, da de hørte det. Og det handler jo om, at dronning Margrethe er lykkedes i sin gerning, det der med at blive en konstant i samfundet. Altså, vi føler, at et lille bitte kapitel af vores eget liv slutter med hende, og noget nyt, som vi ikke kender, begynder. Du taler jo om det her professionelt i dag. Du er kommentator og kongehuskommentator for os på Berlingske. Men udover det professionelle, vækker det nogle følelser i dig? Absolut. Jeg kan lige akkurat huske kong Frederiks sidste dage, fordi der dengang udgik sådan nogle bulletiner i radioen, at nu har kongen det sådan og sådan. Han lå på kommunehospitalet og var ved at dø. København den 14. januar 1972. Jeg kan huske, at jeg spurgte min mor om, hvad der foregår, og hun forklarede så, at nu skulle kong morfar, som vi kaldte ham hjemme hos os, nu skulle han dø. Hans Majestæt kong Frederik den 9., der siden klokken 1 i nat har henligget uden bevidsthed, er klokken 19.50 stille hans hoved. Så jeg har jo heller ikke kendt andet end dronning Margrethe i hele min levetid. Så jeg føler også på en eller anden måde, at der er noget tryghed og stabilitet, som forsvinder, fordi vi vidste, hvad vi havde, men ved vi helt, hvad vi får. Så du kommer til at stå der i TV2-studiet. Rigtig mange danskere kommer til at stå på Slotspladsen, og endnu flere vil selvfølgelig følge med i den her store begivenhed. For dem, der ikke har nærlæst programmet, hvad kan vi forvente? Vi kan forvente en rimelig, i virkeligheden afskrællet ceremoni, fordi vi har jo ikke en kroning. Alt det med pomp og pragt og hermelinskummer og sådan noget, det efterlod vi langt nede i enevælden. Nu er det faktisk et interessant samspil, der udspiller sig der på den der balkon, fordi hvem er det, der udråber den kommende monark? Jamen, det er folkets repræsentant, det er statsministeren, som faktisk kundgør for alt folket, at nu vi har fået en ny konge. Det er jo også en måde, kan man sige, efter enevælden er afskaffet i 1849, og holde monarken lidt i skinnet. Det er os, der bestemmer. Det er os, der udråber dig. Prøv lige at være lidt mere konkret, hvad jeg skal forvente, når når Frederik og Mette Frederiksen træder ud på balkonen, fordi hvis jeg husker rigtigt med Margrethe, hun havde trods alt et lille diadem på. Kommer Frederik til at have en krone på? Nej, han vil givetvis komme ud i sin flotte søadmiralsuniform, som er den, han foretrækker ved sådan en lejlighed. Det er den fineste, han har. Han kommer aldrig til at tage en kongekrone på? Nej, det bruger vi ikke her i landet. Men det, som jo er væsentligt forskelligt fra dengang, den der bitre kolde januardag i 1972, det var jo, det var en sorgensdag. Det kan godt være, at man udråbte en ny monark, men hun stod der, dronning Margrethe, og vinden legede med hendes sørgeflor, og hendes øjne var fyldt med tårer. Min elskede far, hvor konge er død, og en stor sorg har ramt os alle. Fordi selvfølgelig var hun overvældet af situationen og opgaven og det menneskehav, der trods alt var mødt frem foran hende, men hun var jo selvfølgelig også i sorg. Den situation har vi slet ikke nu, fordi vi er i den usædvanlige situation, at den monark, som var før, stadigvæk lever, og som kom faktisk til at indgå jo i den kongelige scenografi, fordi hun kører afsted i hestevogn, får sin del af hyldelsen på vej dertil, og så går hun ind i statsrådet. Det er faktisk fra det øjeblik, at kronprins Frederik bliver kongen. Det er det øjeblik, dronning Margrethe tager sin fyldepen, sætter den på papiret og skriver, Margrethe er. Det øjeblik svarer til, at en monark udånder. Så når kong Frederik kommer ud på balkongen, så er han faktisk allerede konge. Hvornår er det sidst sket, at en dansk regent har sat sig ved et bord, skrevet under på et stykke papir og sagt, nu er jeg ikke længere regent af Danmark? Jamen, det var helt tilbage i sådan noget som 1146, hvor Erik Lam, en meget dårlig konge, på grund af helbred, trak sig tilbage. Så det er ikke en del af traditionen. Det er også derfor, at det her er meget overraskende for hele det danske folk. Og det handler jo om, at vi har haft en dronning, som altid har sagt, at det, jeg kommer ikke til at abdicere. Det bruger vi ikke her hos os. Det er ikke en del af min livsanskuelse at gøre det. Det her bliver jo altså helt sikkert oplevet og dækket som storslående og rørende og historisk. Men i virkeligheden, Jakob, så mener du jo, at det egentlig er problematisk, at vi overhovedet skal bevide det her nu. Fortæl. Strengt taget synes jeg, at dronning Margrethe havde en glimrende tankegang, dengang hun fortalte os alle sammen, at hun aldrig kom til at applicere. Og det handler om, hvordan skal man forklare, hvordan skal man egentlig retfærdiggøre, at en særlig familie, nogle særlige medlemmer, en særlig udvalgt familie overtager landets vigtigste trone? Det med at arve et embede er jo ikke noget, vi bruger i andre sammenhæng. En lægesøn kan ikke nødvendigvis arve det at være læge fra sin far, og så fremdeles vi har bygget vores samfund på nogle helt andre principper, der handler om demokrati og ligeværd, og alle skal have mulighed for at arbejde sig frem til en position i samfundet. Hvordan kan man så arve landets højeste embede? Den eneste måde, du kan forklare det på, det er, du fødes til det. Det er din skæbne. Og så dør du også med den, og så giver du det videre til din efterkommer. Så hendes argument i nytårstalen, hun henviser til sin egen sygdom, og at hun er svækket, og hun siger, det er ved at være på tide. Om 14 dage har jeg været Danmarks dronning i 52 år. Så lang tid går ikke sporløst hen over noget menneske. Heller ikke mig. Tiden slider, og dårligdommene bliver flere. I virkeligheden er det, hvis man ser meget strengt på det, det er imod monarkiets logik. Monarkiets logik er, at hun skal tage det embede med sig i graven. Det synes jeg umiddelbart er det eneste, der kan give det mening, at nogen er særligt udvalgt til at arve det på den måde. Men Jakob, altså arvefølgen, tronfølgen hedder det vel korrekt, er jo ikke på valg, uanset om hun giver den videre til sin søn, eller om hun dør og dermed giver den videre til sin søn, så ved vi jo alle sammen, at det er Frederik, kronprins Frederik, der bliver til kong Frederik den 10. Uanset om hun vælger at gøre det i live, eller om det sker, når hun ligger på dødslejet. Hvorfor er det så afgørende? Jeg synes, det er afgørende, fordi hvis det er noget, du kan frasige dig, hvis det er noget, du kan forlade, jamen så kan vi også godt sidde og kigge på Frederik, når nu har han været konge en rum tid, og så kan vi sige til hinanden, ej, det der duede der ikke. Og så kan vi begynde at lægge pres på ham i forhold til, var det ikke på tide, at du simpelthen afsagde dit embede. Vi kan da meget bedre lide Joachim eller nogen andre, eller prins Christian til den tid. Og så er det måske ikke så langt fra, at vi så også begynder at sige til hinanden, hende der Mette Frederiksen, er hun ikke meget dygtig? Kunne vi ikke tage hende og så spare lidt på kontoen? Men det mener du, og der står du jo i modsætning til størstedelen af Danmarks befolkning. Absolut. 87% af befolkningen synes, det er en rigtig god idé, og de støtter, at hun abdicerer, at hun forlader tronen. Kun 4% er lodret imod. Du har altså den holdning, at det her, det muligvis svækker monarkiet, at hun gør det, men du står ret alene med den. Jeg vil ikke sige, at jeg er lodret imod. Jeg synes bare, at dronningens oprindelige tolkning giver fin mening. Så kan jeg også godt læse meningsmålingerne, og der kan vi jo netop konstatere, at det her er en meget populær beslutning. Vi har en gammel dronning, som selv siger, at jeg er slidt. Det kan danskerne godt forstå. Vi spejler vores liv i de kongelige. Vi vil da selv have lov til at gå på pension. Vi er også trætte og slidt, synes vi, nogen af os. Det skal dronningen da også have lov til. Det kan de godt forstå. Vi har også et populært kronprinspar, som har vist gennem mange år, hvad de står for, og de er klar til at tage over. Det synes danskerne også. Det synes, de ser ikke nogen faremomenter i det. Jeg synes bare, at det er med til at almindeliggøre kongehuset. Og det kan godt være, at det er det, der skal til på nuværende tidspunkt, at dronningen i sin analyse, vi må gå ud fra, at hun har foretaget den analyse, ser rigtigt og træffer en klog beslutning i forhold til kongehusets fremtid ved at overgive det til nogle mere moderne mennesker, end det hun repræsenterer. Det er sikkert rigtigt, men vi må også bare se ad over, hvor almindelig kongehuset kan blive. Altså, hvor meget kan det tåle? Det ved vi ikke nu. Hvad er det? Hvad frygter du, hvis kongehuset bliver for almindeligt? Hvis det bare bliver herre og fru Danmark, der sidder inde på Amalienborg, hvad er det, du frygter? Hvorfor er det kongehuset, hvad er det for en opgave, de har? Det er en meget vanskelig opgave, fordi de på den ene side skal være lidt bedre end os. De skal bevare den der form for ophøjet tryllestøv på vingerne, som gør, at de netop ikke er som os. Selvfølgelig er de levende mennesker, og de skal ikke være ufejlbarlige, men de skal være forbilleder. Og det kan være svært nok i en moderne verden. Og samtidig skal de jo også være til at identificere sig med. De må ikke virke fjerne, distante, arrogante, fisefornemme. De skal også være nogen, som vi rigtig godt kan lide og omfavne. Den balancegang skal de finde. Hvis vi kommer hen til et kongehus, hvor man ikke forstår, at med privilegierne følger der også en masse forpligtelser, som altså til en vis grad begrænser ens totale livsudfoldelse og frihedsudfoldelse som kongelig. At man bare gør, hvad der passer en, for eksempel, eller man minder alt for meget om os andre, at man påberåber sig og vil have de samme muligheder, som vi har i vores liv. Hvad er det, der gør mennesker glade? Det fortæller forskerne også jo. Det er frihed. Den har de ikke. Men hvis de vil have den fuldt ud, ligesom vi andre har i vores liv, så kan det gå meget galt, fordi så tror jeg, det bliver for ordinært og for almindeligt til, hvor man står og siger, hvorfor skal jeg vinke til de mennesker i en guldkaret? Er dronning Margrethe løbet for sine forpligtelser ved at abdicere? Det vil tiden vise. Måske. Nej, nu spørger jeg dig. I den nuværende situation, sådan som du ser det, der kan være forskellige analyser, men din analyse er jo... Det synes jeg, hun er. Men måske er hun klogere end mig, vil jeg så også have lov til at sige. Måske viser det sig rent faktisk, at dronning Margrethe træffer den rigtige beslutning. Mm-hmm. Men jeg synes... i forhold til den logik, der må være indbygget, i den mangel på logik, der er i det hele taget, i forhold til, hvorfor vi har en så udemokratisk, antikveret institution i vores samfund. Det kan der være mange gode grunde til, vi har, men det er det jo strengt taget. Så dronningen har muligvis... Det var en forklaringsmodel, som man nu opgiver, kan du sige. Og den nye forklaringsmodel, som dronning Margrethe med sin abdikation muligvis er ved at indstifte, det er, at det at være monark er faktisk bare et valg. Det er et valg, som man kan... forlad igen. Det bliver lidt et job som alle mulige andre. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. Uanset om Margrethe har set rigtigt, uanset om det er en god eller dårlig beslutning for kongeriget, at hun abdicerer, så står det i hvert fald fast, at det er sønnen Frederik, der overtager, nu bliver kong Frederik den 10. Hvad kan vi forvente os af ham? Vi ved jo til en vis grad, hvad vi får, og det handler om, at vi har et kronprinspar og en kronprins, som har været i arbejdstøjet længe. Og der er det jo værd at notere sig, at de har jo omformuleret den kongelige rolle, i forhold til, at de er langt mere aktivistiske, tror jeg, det er fair at sige, end for eksempel dronning Margrethe har været i sin udøvelse af gerningen. Hun har været en mere klassisk kongelig tilbagetrukken, ikke blandet sig for meget, været meget synlig, været god til at formulere sig om, hvem vi er og sådan noget, men altså spille en traditionel rolle, hvor man tager imod blomsteråbner, udstillinger, besøger byer med Dannebrog og sådan noget. Kronprinsparet har jo ville spille en mere aktiv rolle. De vil gerne bruge deres indflydelse og deres status til at ændre nogle vigtige ting i vores samfund. Og de her to kongehusaktivister, Hvad har været deres vigtigste mærkesager? Jamen, det har været sådan noget som klima, bæredygtighed, grøn omstilling, grøn energi, ja. Sælge dansk know-how inden for det område til udlandet. Det har også været det arbejde, som har været en del af Maryfondens arbejde for børns inklusion, kvinders rettigheder både herhjemme og i udlandet, LGBT-spørgsmål. Det er jo så i princippet en politisering af kongehuset, men omvendt er det jo også, kan man sige, inden for et spektrum af ting, vi er enige om. For måske bare 8 år siden, hvor vi ikke var enige om inde i det danske folketing, om klimaproblemerne var menneskeskabte, der havde de ikke kunne gå ud så aktivt. Det kan de nu, men det er også kan være en farlig strategi. Og det handler jo om, at det kan godt være, at vi er enige om mange ting, men nede under de her spørgsmål kan vi også stadigvæk være uenige om meget, og man kan meget nemt blive det, som på moderne dansk hedder guilty by association. Altså nemlig, jeg skal hilse at sige, ind i det her studie, der skal man altså ikke særlig langt ind i hverken klima- eller bæredygtigheds- eller kvindediskussionen, før man får meget forskellige holdninger serveret. Det er det, jeg mener. Og så hvis nogle af dem, man er, som de partnere, man associeres med, kommer i problemer, så bliver kongehuset i en moderne medvirkelighed pludselig stillet til ansvar. Hvorfor holder I hånden over det? Det kan vi ikke forstå. Så kronprinseparet, som du siger, professionaliserede deres indflydelse. De brugte den til noget. Kan de fortsætte med at være aktivister, når de nu bliver kong Frederik og dronning Mary? Jeg mener, det er meget utroværdigt, hvis de ikke tager de programpunkter, de nu har forfægtet i så mange år, med over. Og det tror jeg sagtens, kongehuset kan holde til. Jeg ved godt, det er 52 år siden, men dronning Margrethe så godt nok anderledes på det job, hun gik ind til. Altså når man ser hende, som du siger, i sort tøj, med tårer ned af kinderne, fattet og rolig og så videre, men hun står der og læser op af sit lille stykke papir, og man nu overtager. Hun taler jo hele tiden om byrden, om traditionen, om at bære noget videre. Det lyder til, at vi her har to mennesker, der tænker, det her det er en platform for noget helt andet. Det tror jeg er et forsøg på at gøre kongehuset vedkommende. Fordi et kongehus skal også ændre sig. Selvfølgelig er der en hel masse tradition forbundet med det. Sådan gjorde vi, og sådan gør vi. Men som, at man på den måde bliver et anker i tiden. Men det skal også udvikle sig. Det skal også blive ved med at være relevant, for der er en ting, der i hvert fald er stensikkert, og det er et kongehus, som ikke opfattes som relevant for nogen. Heriblandt dem, som i øvrigt er yngre end dig og mig. Men en ting er, så kan det hurtigt miste sin betydning. En ting er, jeg er helt med på det her med relevansen og gyldigheden, og det er noget, der er meget vigtigt selvfølgelig for den her konstruktion, kongehuset. Men noget andet er den her politisering. Jeg har svært ved at se, du siger, de er nødt til at fortsætte deres mærkesager, men man kunne også omvendt sige, de bliver nødt til at forlade deres mærkesager, fordi jo mere de går ned i de mærkesager, jo mere risikerer de at stikke pind ind i en myretue, som de ikke kan kontrollere. Det kan man argumentere for, at de bliver nødt til, men det tror jeg ikke er det, der kommer til at ske. Jeg tror, de er meget grundfæstet i den opfattelse af, at det er den vej, de skal gå. Men hvis man for eksempel mener noget meget, lad os sige, man mener noget meget aktivistisk om klima, så vil mange jo synes, det er underligt, at de ligger og flyver rundt, verden rundt i privatfly, og de bor formentlig med utrolige energiforbrugende slotte osv. osv. Altså man kan finde 100 millioner punkter på kongehuset, som tænker, det er da ikke klimavenligt. Det er jo det, som også er en vanskelig balancegang, det er, at vi er noget, vi ikke har brug for, så er det meget privilegerede rige mennesker, der fortæller almindelige mennesker, hvordan vi skal leve vores liv. Det er også en moralsk hest at kravle op på, kan du sige, i forhold til den danske befolkning. Og der kræves det jo netop, at man lever op til det. Der dur det ikke, at man er kronprins, der står på Island og skal tale om vedvarende energi, samtidig med, at der breaker en historie om, at han denne uge har været 2 gange i Saint-Tropez for at sejle en sejlbåd, eller at kronprinsessen står nede ved det økonomiske topmøde i Davos og taler om, at vi alle sammen skal bruge noget færre penge på tøj, samtidig med, at der kører en historie om, at hun i hvert fald har båret tøj for langt over 700.000 det her år. Der skal ryddes op i det der, fordi ellers så bliver de opfattet som nogle hyklere, og at de bærer rundt på dobbeltmoral. Første januar, få timer efter, at Margrethe havde kommet med den her kæmpe nyhed, der skrev du et portræt af den kommende kong Frederik. Og du skriver i det portræt, at hans store styrke er hans folkelighed. Hvorfor? Jamen, den ser man ved Royal Run, hvis nogen skulle være i tvivl. Det er jo nærmest et triumftog for kronprins Frederik. Der er han i sit rette element, og hvis man følger billederne, så kan man se, hvordan han er i stand til at tale med høj som lav, og er en guttermand, som er i stand til at give high five og virke nærværende og troværdig. Det kan danskerne rigtig godt lide. Han er nærmest i den situation der, som en hærfører, en gammeldags hærfører i fysisk udfoldelse med sine 93.000 mand, som det jo er efterhånden op på, det der løb der. Ikke? Der kan man se, hvad det er, kronprins Frederik kan i forhold til den der folkelighed. Men han har også nogle svagheder, fordi jeg er helt overbevist om, at folkeligheden er ikke nok. Når du bliver kongen, så er du altså den, der tegner butikken, så skal der også en anden gravitas til. Så skal han begynde at kunne noget af det, som dronning Margrethe har været rigtig god til. Og nu medgiver jeg, at vi har været rigtig godt vant, fordi dronning Margrethe havde været stand til at påtage sig rollen som nationens storyteller. Hun har været stand til at fortælle os ud fra sin historiske interesse, hvem vi har, hvor vi kommer fra. Hun er i stand til at placere os i nutiden, fordi hun er skidegod til at lodde danskerne og løfte en lille pegefinger, men i bund og grund fortæller os, at det skal nok gå med troværdighed. Og så er hun sådan set også i princippet dygtig til at løfte os ind i fremtiden netop ud fra samme princip. Kan kronprins Frederik det med overbevisning? Vi ved jo, han er ikke, det er hans store akilleshæl. Vi ved, han er ikke særlig god til at formulere sig. Det kan vi roligt sige, for han adresserede det jo selv i den tale, han holdt til sin mor ved hendes 50-års regeringsjubilæum. Vi to har altid suppleret hinanden. Du er kvinde, jeg er mand. Du maler, jeg motionerer. Du graver efter... Hvor han selv inviterede til den sammenligning, som han godt vidste, vi alle sammen foretager derhjemme. Du mestrer ordet. Jeg mangler det her til. Og hvor han selv sagde, at jeg leder nogle gange efter ordene. Og det er jo rigtigt. Og det bliver en udfordring for ham, fordi den kongelige rolle, ikke mindst i et medieborgers samfund, han har brug for medierne, er en kommunikativ rolle. Han skal være i stand til at forklare os, hvad er meningen med den institution, han er sat i spidsen for, men også forklare os, hvem vi er som danskere i en stadigvæk mere urolig verden. Men den første del, det du siger, han styrker folkeligheden, er det ikke netop... Altså, er han ikke en mand af tiden? Er det ikke netop op i tiden at være helt almindelig, at være i kontakt med sine følelser, og i kontakt med sine egne svagheder, og i virkeligheden godt turde fortælle om den? Den sårbare mand, der siger, ved I hvad, nu skal I høre, her er noget, jeg er rigtig dårlig til. Og derfor elsker vi ham. Jo, måske. Og der er også bare noget i den danske folkesjæl, at vi kan ikke lide højtidelighed. Altså, vi kan godt lide, at der kommer nogen inde i systemerne, som er en lille bitte smule klodshandsagtige. Vi kan godt lide, at når kronprins Frederik skridter garden af, så er han den mindst kongelige af dem alle sammen. Det kan godt være, at han har en søadmiralsuniform på, der stiver ham af. Men strengt taget, så ligner det bare os alle sammen, der kommer gående der. Ikke? Det er der rigtig mange danskere, der abonnerer på. Jeg tror bare, at man vil opleve... hvis der ikke kommer noget mere, hvis der ikke kommer en anden gravitas, så er man ilde hjulpet. Ekstrabladets chefredaktør, altså Ekstrabladet er jo for det første et medie, der helt er erklæret republikansk, og det er deres chefredaktør, Knud Brix, så sandelig også. Han så gerne det danske monarki afskaffet, og han elsker, at det er Frederik, der tager nu. Forleden han sagde en deadline, som republikaner synes jeg, det er fint, at vi får en hyggefis ind. Som republikaner synes jeg, at det er fint nok, at vi får en hyggefis ind, som kan lide at servere fadøl på Skanderborg Festival og gøre det der. Fordi dermed går glansen jo af Sankt Gertrud. Det her er jo en leg, vi leger. Vi leger, at de er noget andre end almindelige mennesker. Det er de jo ikke. Kan Frederiks folkelighed, som du siger, er hans store styrke, kan det simpelthen også være med til at svække monarkiet? Det kan det. Der er mange historier, synes jeg, som peger på, at kronprins Frederik i mange sammenhænge har haft problemer med helt at forstå sin rolle, altså hele tiden har udfordret den i forhold til, at han stræber mod at være så almindelig som muligt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, han oprindeligt var meget, ja, han var, hvad vi kunne kalde den modvillige monark. Han synes, det var en ond skæbne, han var blevet tildelt, og ville helst løbe fra det hele. Gradvist har han lært at omfavne rollen, men han har gentagne gange slået sig i tøjet i forhold til at udfordre, hvad man kan tillade sig som konge. Og det handler altså ikke sådan nødvendigvis om lovens bogstav. I vore dage er der noget andet, der også gælder, nemlig hvad vi, folkemængden, mener om er god moral. Og det peger på, at noget, der er rigtig, rigtig vigtigt, hvis kronprins Frederik skal lykkes i rollen som kong Frederik, det skal vi alle sammen vende os til at sige nu, det er, at han får nogle rådgivere, som er enormt dygtige til at lodde tidsånden, som er enormt dygtige til at fornemme, hvad der foregår i samfundet, og hvad der er det rigtige for institutionen at gøre lige nu, og ikke mindst, at han lytter til dem. Så for at opsummere din analyse, Jakob, dronningens beslutning om at abdicere er populær blandt danskere, men det kan simpelthen være farligt for monarkiet. Og tilsvarende, Frederiks folkelighed, som jo gør ham utrolig vældigt, kan tilsvarende være farlig for monarkiet. Ja, Gud bevarer os alle sammen. Jakob Sten Olsen, tak fordi du kom i Pilestræde. Tak fordi jeg måtte. Jeg går ud fra, at Berlingskes læsere kan læse din analyse af den nye konges valgsprog i Berlingske på søndag efter kl. 15. Vi kommer til at beskæftige os med det. Det var Pilestræde for i dag. Podcasten er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage, når Danmark har fået en ny regent. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.